the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Młodość rządzi się swoimi prawami. We Are Young przed chwilą w Trójce. Wraz z nadchodzącym weekendem przypominam Państwu, szczególnie tym mieszkającym w blokach i kamienicach, czego robić na balkonach nie wolno. Ja wiem, że czasem mieszkamy w blokach i kamienicach i zazdrościmy tym, którzy mieszkają w domkach, że mogą sobie rozpalić od tak po prostu grilla. A tak nie można na balkonie. No bo grillując na balkonie w bloku, narażamy się nie tylko na kłótnie z sąsiadami. Okazuje się, że większość spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ma od pewnego czasu w swoich regulaminach porządku domowego zapis o zakazie tego typu praktyk. I zwykle uzasadnieniem takich przepisów jest to, że dym unoszący się z grilla może przeszkadzać naszym sąsiadom. I przeszkadza, bo wlatuje do mieszkania. Czasami są to zapachy niekoniecznie ładne, tak więc za złamanie takiego regulaminu możemy otrzymać upomnienie od spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej, a w skrajnych przypadkach nawet mandat. I uwaga, winowajca może otrzymać mandat w wysokości nawet do 500 zł, a to znacznie podnosi koszta naszego grillowania. Chłopiec z zapałkami i Bartek Królik już teraz w Trójce. Płonę ogniem w nocy, w dzień otwieram światła. The Strokes, teraz za nami w Trójce. Kwadrans po godzinie piątej. Przed godziną mówiłem o zmianach klimatu, dotyczących ocieplenia klimatu, ale niewykluczone, że czeka nas też nowa epoka lodowcowa. Przynajmniej tak grzmią naukowcy. Wzrost emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, z których coraz większą rolę odgrywa metan, a także zanieczyszczenia i zmiany w atmosferze, wzrost średniej temperatury kolejnych miesięcy z rekordowo ciepłym marcem, wreszcie poziom wód gruntowych i susza, to wszystko sprawia, że topnieją czapy lodowe na biegunach, szybko znika śnieg i trudno sobie oczywiście wyobrazić, by w takiej sytuacji nadciągała epoka lodowcowa, ale jest taka informacja od naukowców, że już około 2030 bądź też 2040 roku taka epoka lodowcowa nadciągnie. Podobno takie zmiany klimatu wcale nie są dziwne, bo w XVII i XVIII wieku doszło do tak zwanej małej epoki lodowcowej. Wtedy odnotowano najniższe temperatury od epoki mamutów. Dodam, że taka straszliwa zima miała miejsce w Polsce w 1708 roku i spowodowała zagładę wielu miast, a także zniszczenie przez głód i epidemię dużej części społeczeństwa polskiego. No, oby do takiej sytuacji nie doszło, ale ze zmianami w pogodzie nie wygramy. Don't wanna fight. Już teraz Alabama Shakes w programie Trzecim Polskiego Radia. What you like, what I like, why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride, don't waste my time. Don't fight no more. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight no more.

I don't want to tell you I don't care, but if it seems like I don't care, it doesn't mean I don't care. It just looks like I don't care. Because my emotions have been sanded off. I live in LA, sweetie. What do you expect? Thundercats, Tame Impala, No More Lies w Trójce. Kłamać nie będę. Teraz same fakty, coś mi świta. Ponad 5% populacji na świecie, a więc około 430 milionów ludzi, wymaga rehabilitacji i skorygowania ubytku słuchu. Alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Do 2050 roku problem ten będzie dotyczył prawie dwukrotnie więcej mieszkańców globu. Oto laryngolodzy zwracają uwagę, że ich gabinety odwiedzają także coraz młodsze osoby, nawet po 30 roku życia. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że ponad 1,5 miliarda ludzi na świecie żyje niestety z niedosłuchem. Lekarze wskazują, że na problemy ze słuchem narażony jest każdy, kto na co dzień przebywa w środowisku, w którym natężenie hałasu przekracza 85 decybeli. Gdybyście Państwo na przykład w swoim miejscu pracy nie wiedzieli, ile jest decybeli, to polecam takie sprytne urządzenie, które się nazywa decybelomierz. Ja mam takie urządzenie, bardzo przydaje się w niektórych sytuacjach i na pewno warto je wykorzystać na placach budowy, w warsztatach czy halach produkcyjnych. Jeśli tam Państwo pracują, to oczywiście takie urządzenie się przyda i wtedy można sprawdzić natężenie hałasu. Pierwsze objawy, które powinny nas zaniepokoić, jeśli chodzi o słuch, to przede wszystkim szumy uszne, bóle głowy, a także sytuacje, w których mamy trudności w nadążaniu za rozmowami w obecności więcej niż dwóch osób, a ludzie, z którymi rozmawiamy, wydają się mamrotać. I w takich sytuacjach właśnie radzimy udać się do specjalisty na wizytę, a my, radiowcy, doskonale znamy ten problem i naprawdę radzimy go nie bagatelizować. 28 minut po godzinie 5. W Trójce już teraz Karaś i Rogucki. Fabiana Paladino w Trójce na 25 minut przed godziną 6. Świetna informacja dla tych, którzy dokładnie rok temu musieli opuścić grecką wyspę Rodos przez pożary. Otóż rząd Grecji gwarantuje darmowy pobyt na Rodos tysiącom turystów, którzy musieli opuścić wyspę z powodu pożarów w lipcu 2023 roku. Pierwsza tura programu już ruszyła. Premier Grecji zapowiedział jeszcze w sierpniu 2023 roku, że wszystkim osobom, których wakacje zostały skrócone z powodu pożarów, grecki rząd we współpracy z lokalnymi władzami zapewni tydzień bezpłatnych wakacji na Rodos. Teraz właśnie, jak informuje brytyjski The Guardian, wysokość bonów jest uzależniona od pierwotnie zapłaconej za wakacje kwoty, a więc wynosi od 300 do maksymalnie 500 euro. Pierwsza tura trwa i trwać będzie do 31 maja, a druga jest przewidziana w terminie od 1 października do 15 listopada. I tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że ten grecki program rządowy nie obejmuje turystów, którzy nocowali na Rodos w prywatnych kwaterach, na przykład w Airbnb, tylko i wyłącznie hotele i pensjonaty biorą udział w tym programie. Warto mieć to na uwadze, jeśli oczywiście Państwo rok temu musieli uciekać z Rodos. Za 23 minuty będzie 6, już teraz Primal Scream, Moving On Up. I'm not afraid to die. Coś mi świta w Trójce. Nie gotujemy. The Dumplings. 16 minut oddziela nas od godziny 6. Poczta Polska wprowadziła do sprzedaży drugą emisję kolekcji kryptoznaczka o nazwie W Przestworzach. Już pierwszego dnia sprzedało się 70% kryptowalorów. Drodzy Państwo, rok po prezentacji pierwszej kolekcji kryptoznaczka Polska w kosmosie, poczta postanowiła wdrożyć nowe wydanie o nazwie W Przestworzach. Tak się nazywa. Najnowsza edycja 2.0 składa się z czterech kategorii kryptoznaczków, czterech kategorii kryptokopert i tak zwanego kryptofolderu. Łączny nakład to 20 200 sztuk. Niesamowita ilość. Kryptoznaczek to tradycyjny znak opłaty pocztowej. Dołączona jest do niego etykieta z adresem publicznym portfela, a także frazą klucza prywatnego portfela zawierającego token NFT kryptoznaczka. Jak mówią władze poczty, kryptoznaczki są traktowane jako nowatorski element promocji filatelistyki, szczególnie wśród osób, które preferują nowocześniejsze formy rozrywki poprzez rozwój cyfrowego kolekcjonerstwa. Zastępuje to oczywiście tak zwane konwencjonalne klasery. Tak więc krótko mówiąc, dzisiaj mamy znaczek wirtualny zamiast materialnego, ale klasery to było coś, sami Państwo na pewno przyznają. Ja miałem chyba 3 sztuki klaserów, każde w pięknym, czerwonym obiciu. Feel Good Incorporated i Gorillaz. Już teraz czujcie. Love forever, love is freely. travel day. Les Jarlo Parks, 7 minut od dziela nazad godziny 6, a ja bym chciał krótko powiedzieć o tym, co specjaliści radzą w temacie weight loss, czyli w temacie utraty wagi w weekend. Co należy robić? Proszę bardzo. Ja tego się będę trzymał. Trzeba się trzymać przede wszystkim harmonogramu jedzenia, to po pierwsze. Po drugie, trzeba wyjść z domu, na przykład na rower, do ogródka. No, gdziekolwiek, drodzy państwo. Po prostu trzeba się ruszyć, a nie w domu siedzieć. Piękna pogoda oczywiście do tego zachęca, a należy przede wszystkim spać 8 godzin na dobę, także w weekend, nie tylko w tygodniu, tak więc bardzo proszę mocno się trzymać tych zasad, bo są one bardzo ważne. Te 3 podstawowe zasady, czyli harmonogram jedzenia, wyjście z domu i spanie 8 godzin, także w weekend, nawet jeśli ktoś